प्रधानता न होकर तम की प्रधानता होती है उनके नियंत्रण में रज कार्य करता है। निर्गुणी मनुष्यों की निर्गुणी कार्यों की जब प्रवृत्ति अधिक होती है तो प्रवृत्ति अधिक से होती है और तमोगुण उनका असरदार उसमें रहता है। जब ऐसी अवस्था जगत की होती है इसका नाम कलयुग। इसके बीच में भी जैसे दिन में कई बार, घंटे में कई बार, वर्ष में कई बार ये सतर्कमूल बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार कलयुग की तमोमयी स्थिति में भी कभी कभी कहीं कहीं पर किसी किसी में प्रकृति वृद्धि होती है और वहाँ पर सात्विक प्रकाश, उज्ज्वल शुभ कर्म, एक प्रभाव देखने में आते हैं, हमेशा चलता रहता है। जब सात्विक प्रवृत्ति अधिक होती है उस समय अशुभ कर्मों का प्राय लोप सा हो जाता है कहीं कहीं। जैसे राम राज में ये आलंकारिक भाषाएं नहीं है, वास्तविक भी ऐसी मानते हैं कि दंड के नाम पर सन्यासियों के दंड थे। दंड से भी अपराध करे तब न हो, और वहां पर भी राजसिक ये तामसी प्रवृत्ति हुई, कैकई के मन में तामस आया मंथरा के प्रेरणा से वृत्ति हुई, लोभ पैदा हुआ, लोभ प्रवृत्ति आरम्भ क्रम नाम समस्या के स्वरूप है के वनवास, और वहीं पर भरत अत्यंत शास्त्री की वृत्ति तो उस जमाने में यह सब होता रहता था। जब शास्त्री की वृत्ति अधिक होती है तब उपनिषद में आता है, राजा ने कहा तुम्हारे हमारे यहाँ से आप क्यों नहीं लेते, हमारे राज्य में चोर है ही नहीं, हमारे राज्य में कोई शराब पीने वाला है ही नहीं, हमारे राज्य में फिर अनाचारी दुराचारी लोग तो होते कैसे, है ही नहीं यहाँ से घोषणा करने वाले। एक ऐसा वर्णन आता है पुराण में, एक राजा शायद काशी राज होते उनके राज्य में निष्पाप करने का सर्वथा आधार हो गया और इतना पुण्य फैला, इतने पुण्य जमी हो गए कि सबके पितर भी पड़ गए। नवीन दुष्कर्म होना बंद हो गया और पुराने जो दुष्कर्म का फल भोग रहे थे नरकों में उनका त्राण हो गया, तो नरक का काम बंद हो गया, नरक लोक का काम बंद हो गया। तो वहां पर कोई नया आए नहीं, पुराना तो रहा नहीं, जेल खाने में कोई नया कैदी ना आवे, पुराने सब छूट जाए तो जेल वाले क्या करें, सर तो काम ही नहीं रहा। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा तो महात्मा बंद हो गया, तो रहा ही नहीं, मैं कोई तो पहले का है और नया कोई आता नहीं है, तो हम लोग सब ऐसी बैठे सारा काम खत्म हो गया हमारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब तक इस राज्य इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहे, जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे राजा आएंगे तब देखा जाएगा। राजा ही काल के कारण होते हैं, जैसे राजा वैसा प्रजा वैसी प्रजा, तो इस समय तो तुम्हारा काम बंद ही रहे। योग था, योग था, जहाँ पाप करने वाले लोग रहे नहीं, पाप रहा नहीं, और योग है आज कि हम अपने पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि भाई पाप तो जीवन में रहता है। निष्पाप आदमी सर्वथा निष्पाप आदमी जगत में बहुत थोर है, स्वाभाविक सर्व पाप की प्रवृत्ति और पाप में से घृणा निकल गई। ये होता है पहले पाप से जो घृणा होती है, भय होता है, तब आदमी पाप नहीं करता। और जब भय घृणा निकल जाती है तब फिर पाप की उपेक्षा हो जाती हो गया तो क्या है। और जब इसमें आसक्ति हो जाती है तब जान बूझ कर ये नया नया पाप करता है। और जब पाप में गौरव बुद्धि हो जाती है फिर तो कहने का है, फिर तो पाप करके आदमी बुरा काम करके आदमी घमंड करता है कि मैंने ऐसा किया देखो मैं सफल हूँ। ये स्थिति जब जगत की होती है तो ये बड़ी भयानक स्थिति होती है, क्योंकि सभी के पाप में प्रवृत्ति और पाप में प्रवृत्ति जिनकी उनका समाज में विशेष मान आज होता रहा, आज भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसी प्रकार से भी किसी के पास पैसा आ जाए तो समाज उसको पूछता है कैसे आया, ये नहीं देखा जाता। ये खुली चोरी डकैतियों का जो थोड़ा बहुत ये अभी तक दंड का विधान है वो भी जितना दिखाए हो उतना असली नहीं। चोरी भले होते रहेगा रिपोर्ट में रहेगा, कोई कोई बोला नहीं तो कोई चोरी कोई आपत्ति नहीं है, ये थोड़ा बहुत है। लेकिन मानसिक चोरी, गुप्त चोरी, कागज कलम की चोरी कितनी बढ़ रही है तो ठिकाना है। जहाँ ये चीज थी व्यक्ति व्यक्ति में समाज के एक आदमी में दूसरे का हक हमारे पास आ न जाए, दूसरे का स्वत्व हमारे यहाँ आ न जाए, हमें कहीं पर भी अपने बही खाते में झूठ न लिखना पड़े, ये इस प्रकार की चीज। अब ये चीज मन उठ गई, पहले जमाने में ये चीज थी, सारे महात्मा संत लोग सोचा करते थे कि भाई अमुक का अन्न खराब है उसका नहीं खाएंगे, राजा का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अब किसका खाएं। अभी ढूंढना पड़ता ये क्या परेशान के अमुक अमुक खाएंगे नहीं खाएंगे और सब अच्छे हैं, अब किसका खाएं ये देखना पड़ता है, कौन अच्छा ये जांचना मुश्किल। क्योंकि ये जब तक हाथ से किसी वस्तु को लेते थे तब दूसरी बात, अब तो मन से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, कौशल से लेते हैं, क्रिया से लेते हैं, योजनाएं बनती हैं लेने की इस प्रकार से, और उसमें पाप बुद्धि तो है नहीं, उसमें गौरव बुद्धि, उसमें गौरव बुद्धि इसमें होता है कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, और उस उनका जो समाज में मान होता है। समाज में जब चोर पूजा बढ़ती है, चोर पूजा होने लगती है, चोर पूजा बढ़ती है तो समाज चोर बन जाता है, जब व्यभिचार पूजा होती है समाज व्यभिचारी हो जाता है, जब अनाचार पूजा होती है तो समाज अनाचारी हो जाता है। और बढ़ती क्योंकि सबकी दिक्कत होती है ना, मैं चोरी करके मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया आप सब मेरा मान करेंगे, समाज में भी मैं अग्रणी होऊंगा, राजनीति में भी मेरा विशेष स्थान होगा, संत महात्मा भी मेरे पास आएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरा विशेष मान करेंगे, मैं समाज का आगुआ। और लोग जिनके पास नहीं वो कह रहे होंगे अपने भी ऐसी बने, स्वाभाविक बात ये विदा करते प्रणाम करते भगवान ने कहा मैं ये स्वतंत्रित होकर के सावधान होकर के ये वैध कर्म क्यों करता हूँ। तो भगवान ने बताया कि समाज में जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके लोग नकल किया करते और उसके आचरण को उसके वचनों को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। तो मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ, मैं यदि कर्म न करूँ यदि हम नगर के अंदर कर्म चंद्रता है वर्तमान वर्तन के मनुष्य आता सर्वसा पृथ्वी का नकुरान कम प्रभाजे कुछ आवश्यक नहीं माने अपने बात कर दी वर्त कर्म मुझे कुछ ऐसी वस्तु अप्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े, परंतु यदि मैं न करूँ असंदृत हो करके सावधानी के साथ तो मेरी देखा देखी लोग भी छोड़ दें, शुभ कर्मों का विवेक हो जाए, कर्म के बिना आदमी रहे नहीं, अशुभ कर्म हो। प्रवृत्ति हो जो हूँ, चाहे उसकी प्रवृत्ति हो चाहे उसकी प्रवृत्ति हो, मैं भी कर्म न करूँ सावधानी के साथ, मेरी देखा देखी सत्कर्म को लोग छोड़ दें, असत्कर्म सारे लोगों को उत्सव। जब समाज में अगला आदमी जो काम करता है सब लोग स्वाभाविक उसके मुकदे करते हैं, तो साथ देखिए मुसलमानी जमाने में भी मुसलमानी पोशाक आई वैसा, और एक रंग आया मेरी जमाने में हेड कोट पतली मटकारी आ गई। गांधी जी का जो प्रभाव हुआ तो गांधी टोप की कुर्ता आ गया। उसी प्रकार ये मामूली बातें हैं संसार में, लेकिन इसीलिए ये समाज जो है ना, इसमें समाज नहीं है, मनुष्य में समाज है। समाज का अर्थ ये है कि संगठित वो रहे और उनमें बुराई न आने पाए, मनुष्य में इसकी देख रेख रहती रहे। तो जब समाज ही श्रृंखल हो जाए तो समाज से व्यक्ति को लेकर के ये फिर क्या है, सारे व्यक्ति फिर उसकी देखा दे। तो समाज में शोर पूजा, दुभिचार पूजा, अनाचार पूजा ये जब आरंभ हो जाती है तब ये चीजें बढ़ती है, तब मनुष्य की प्रवृत्ति और भी कलुषित कामी से हो जाती है। करो एक तो ये मन में कि भाई किसी भी दूसरे की चीज हमारे पास आ न जाए, भाई के सगे भाई के बगीचे में से बिना कहे लिखित मुनि ने एक फल तोड़ लिया, महाभारत की कहा। उसके फिर दोनों भाइयों ने बड़े शांति और प्रेम के साथ निर्णय किया इस कर्म के चोरी है। तो आप हम सलाह करके ऐसी बात नहीं कि भाई ने एक फल लेने के लिए उस चोरी का इल्जाम लगा, दंड की उस पर उसको मालिश की हो, पुलिस ने रिपोर्ट की हो, या उसने नाराजगी के क्या हुआ एक फल ले लिया उसने भाई इतना कहते हैं, कुछ नहीं। उन्हीं के मन में स्वयं आई, भाई के मन में भी आई कि हमारे घर में ये काम कर लिया, जो बंटवारा हो चुका था कि बिना कहे ले चुके। तो दोनों ने निर्णय किया चोरी है, जो चोरी मानेंगे स्मृतिकार जो हम कर्म को चोरी बताए फिर उसके आगे दंड में भू गए, तब तो लोगों के लिए चोरी हो गई थी अपनी रोही ने अपने लिए कुछ नहीं माने, लोगों को उपदेश करें सच बोला करे, चोर न किया करे, झूठ न बोला करे, अमुक का काम न किया करे, स्वयं न करते रहे, इसका मुझे अर्थ नहीं होता। तो जितने स्मृतिकार अपने होते हुए है ना, बड़ी विशेषता ये इसीलिए स्मृतिकार है कि पहले जैसा बनते थे तब लिखते थे, जो लिखा वैसा उनके उनके जीवन में प्रत्यक्ष देख लो, उनका जीवन पहले पहले लिखा जा सकता है तब वो कलम लिखती है। इनके मन में इसीलिए यही सुनते लिखे जमनी स्मृत पर्व में आता है कि सुधंगा जब ये अर्जुन ये पांडवों का राजस्व यज्ञ ये अश्वमेध यज्ञ है, और जब इनका अश्व गया विश्व विजय के लिए, तो राजा पांडव ने पकड़ लिया उनके घोड़े को, उनके ध्वज उनके पुत्र का नाम ये कसुधनवा था, और टाइम नियत का विजय कितने बजे सवेरे सब लोग रण क्षेत्र में जा पहुंचे, और जो न पहुंचे ठीक समय पर ये जलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। ये इस प्रकार की मुनादी हो गई, तो पहुंच गए सुधंगा, तो पहुंचने में देर हो गई, देर ही सकार हो गई, ये बड़े महत्व की चीज देर हो गई। तो ये संत लिखित थे इनके रोहित, तो राजा ने पूछा पिता ने इनसे कि महाराज क्या किया जाए, उन्होंने अपने मन में सोचा कि पूछता कैसे है, मूल सब के लिए ऐसा होता है कि दो नियम होते हैं, एक के लिए तो ये एक के लिए दूसरा, उन्हीं का दूसरी क्या आवश्यकता, देर होगी तो देर उसकी आई देखो तो अपने यहाँ करो। तो राजा ने आदमी भेज दिया, दीवान साहब गए सुगनुआ के पास कि आपको तेल की कढ़ाई में जाना। सुगनुआ रास्ते में मिले, बड़ी बड़े संकेत के साथ मंत्री ने सुगंगा 16 वर्ष का बच्चा, बड़ा सुकुमार, बड़ा वीर, बड़ा तेजस्वी, वर्चस्वी, बहुत बड़ा सात्विक गुण वाला, कैसे कहे पर राजाज्ञा की नियम था, राज्य के नियम होते हैं राज्य के फिर हम कही हमें जाने की इतना इतना दुख जरूर है कि श्री कृष्ण के चरणों में मरते मरने तो जा ही रहे थे, कोई बात नहीं थी। विनोद हुआ वहां पर महाराज उनके घर में जब वो जाने लगे, ये मरने का विनोद, पत्नी के पास गए, विवाह हुआ था उसी दिन हुए थे, तो जब माँ के पास गए, माँ ने तिलक कर दिया, जाओ बेटा या तो अर्जुन को जीत कर आए और नहीं तो आना नहीं, ये माँ ने आशीर्वाद दिया। बहन ने यही कहा, तिलक कर दिया, जाओ भैया या तो अर्जुन को जीत कर जीतने तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रह जाना। पत्नी के पास गए तो वहां बड़ा विनोद या विनोद वो क्षत्रियानी का विनोद देखिए, तो पत्नी बोली सुहरिया की पत्नी, जवान लड़की अभी ब्याह होकर के आई है, वो बोली के स्वामी उनके राज्य में एक व्रत था, एक पत्नी व्रत, ऐसा ये कड़ा नियम था, राज्य में कोई भी दूसरी पत्नी नहीं कर सकता था मरने के बाद भी, ये पत्नी व्रत था। श्री कृष्ण ने जो ये बात कही वहीं पर जब विविध क्षेत्र में सुगंगा जी पीछे आए, जब हार हारने लगे तो सुगंगा ने कहा कि तुम अर्जुन जीत नहीं सकोगे, हो तो तुम बहुत बड़े, जो तुम्हारे सामने बालक है, पर यदि कुछ भी विजय की इच्छा हो तो अपनी इच्छा श्री राज के लिए महाभारत में याद करते भगवान आ गए, कृष्ण ने आकर के घोड़ों के लगाम संभाल ली। सब बोले वहां पर श्री कृष्ण और जो सही करे भैया हम तुम जीतें कैसे, ये सब एक पत्नी व्रत है और हमने हजारों ब्याह किए, तुमने दस में ब्याह किए, तुम्हारे हम भी कैसे जीतेंगे। भगवान ने कहा एक पत्नी व्रत रहे, तो पत्नी कहती है दिन जाते समय कि स्वामी आज आपका एक पत्नी व्रत भंग है, व्रत भंग हो गया। का कैसे भंग होगा हमारा, ऐसे पत्नी हो ऐसे भंग होगा कि आज आप श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं मृत्यु होगी, श्री कृष्ण के चरणों में और नक्षत्र में जब आपका मरण होगा तो मृत्यु आपको बढ़ेगी, और मृत्यु के स्वामी हुए तो मृत्यु छोड़कर मृत्यु के स्वामी हो गए ना, तो आपका एक पत्नी पर भंग हो गया। तो धनवा ने कहा कि हमारा नहीं भंग होगा, तुम्हारा पति पर भी भंग होगा। तो उसने कहा हमारा पति पर कैसे भंग होगा, इसलिए जब मैं मरूंगा तो तुम सती होगी, तुम तो रहोगी नहीं, सती होगी तो तुमको मोक्ष बलन करेगा, मोक्ष कुंडली है मृत्यु से नहीं है, तो तुम मोक्ष की पत्नी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा पति पर तो भंग है। ये तो विनोद होते थे, जवान पति मरने को जा रहा है वहाँ पति पत्नी ये विनोद होता रोने को नहीं बैठता, तो जब ये जाने लगे तो रस्ते में दीवान मिले, अच्छी बात जो तेल के कढ़ाई के पास पहुंचे खोल रहा तेल बत्ती जल रही नीचे, उन्होंने भगवान की याद करके मन में सोचा कि जो भगवान इस तेल में है वही भगवान अग्नि है, वही भगवान मेरे में है, प्रभात की बात तो ऐसी है अग्नि अग्नि कर भगवान है, सूर्य में सूर्य तना भगवान है, अग्नि ही अग्नि तना भगवान, तो अग्नि भी भगवान, सूर्य भी भगवान, भगवान तो भगवान है, भगवान का स्मरण करके और भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप कराए में जा रहे, उनके लिए तेल शीतल है। नहीं तेल भी दूसरे को बीचता उबल रहा है, फैल रहा है, और ये मैंने गंगा जी के जल में बैठे हैं आराम से नाम जप कर रहे हैं। शंख लिखित जो थे ये ऐसे थे बड़े कट्टर लिखितकार, जैसा माने वैसा खुद करें और कराएं, तो वहाँ खबर पहुंची कि सुधंगा के तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया निर्माण था। कुछ देर के बाद फिर खबर आई कि ये तो जला नहीं, तो शंख लिखित दोनों पधारे, बोले क्या बात है, शायद राजा ने मालूम होता है कि गड़बड़ कर दी होगी, अपना बेटा है ना, तो तेल गर्म नहीं हुआ होगा, ऐसे रख दिया होगा, आंख नहीं दी होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ है जरूर। तो ये पहुंचे दोनों यहाँ पर शंख लिखे, ये पहुंचे जा करके शंख ने देखा कि भाई आग जल रही है, तो तेल फैल भी रहा है, पर जलता कैसे नहीं। तो उन्होंने तेल की परीक्षा के लिए एक नारियल, जो कहते नारियल, ये तेल में डाला। तेल में नारियल के प्रति तेल तो ही खोल रहा था, बड़ा गर्म से जल रहा था, नारियल फटा और फट के उछला, तो शंख जी के यहाँ मस्तक में लग गया। शंख जी ने राम राम क्या हो गया, बोले दूसरा बताओ क्या बात, इतना ये तेल गर्म है और मेरे को जैसे लग गई, और तुम नहीं जलते, तुम कर क्या रहे, बोले कुछ नहीं कर, मैं तो भगवान नारायण का नाम ले रहा हूँ, कितनी इच्छा अवश्य मन में मेरे हुई, मरना तो है ही, मरने के लिए तो आया ही, हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में मरे, ये मुझे अवसर दे दो, ये स्मृति कार। तो बोले इसी का प्रभाव है, आज तक हम खाली स्मृति कार थे, भक्त नहीं थे, आज हमने तुमसे ये पाठ भी सीखा। ऐसे शंख लिखित इन्होंने स्वयं सोचा कि एक भाई के बगीचे में से फल ले लिया दूसरे भाई ने बिना कहे, तो इस चिड़िया का नाम चोरी, चोरी मानते हैं, हम चोरी का दंड भेजे, हम चोरी मानते थे, सुनते उससे छूट जाए, दूसरे को दंड ले आए। तो शंख ने कहा उनसे लिखित से विचार हुई है, दंड ग्रहण करो। बड़े प्रसन्नता के साथ राजा के पास आया, राजा से कहा कि भाई हमने चोरी की, हमको दंड दो। महाराज क्या चोरी की, बोले भाई के बगीचे में से सब ले लिया। तो बोले भाई नारायण जी महाराज क्यों होते, सारा बगीचे हमारा, नाराज कौन सी बात। तब बोले फिर चोरी कैसे, बोले कैसे पूछने वाले तुम कहें, ये तो हम बताएंगे, कानून बनाने वाले हम बनाएंगे, तुम उसका कारण कहो, कहा तुम्हारा ये काम है, तुम ये मत पूछो कि चोरी कैसे हुई, हम कहते हैं चोरी, इसलिए चोरी है, जिसका निर्णय हम करेंगे, हम जानते चोरी क्या होती है। हमने बंटवारा होने के बाद बिना कहे भाई के बगीचे में से फल ले लिया, तो चोरी है, चोरी तो हमने की है, हम मानते चोरी है, कहे बोले दंड दे, क्या दंड लगे, मेरे हाथ कटवा दे, अपने आप खुद कहते हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दे। अब तुमसे बड़ी प्रसन्नता मन में है कि जैसे हमने धर्म का पालन, माने हमारे धर्म की हमने रक्षा की, और भाई बड़ी कृतज्ञता भाई के प्रति, उन्होंने संकेत याद दिला दिया, ये नहीं कि हाथ कट गए भाई पर नाराज हो, गाड़ी बके उनको दे कैसा दिखता है, हमको झांकी दे करके हाजिर करवा दिया, ऐसा नहीं, आया भाई के घर बड़ी प्रसन्नता के साथ, भाई बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन बड़े आशीर्वाद दिए, कि हम देखो दोनों भाई कैसे धर्म प्राण है, हमारा प्राण धर्म में बसता है, तो मेरा हुआ श्राद्ध था, उनका बेटा था, तर्पण दे, तो भाई से कहा शंख में गिर जाओ, तर्पण करो, हाथ कटे हुए तो तर्पण मुझे भी तो है ही, कहां सो गए, गए साहब नदी में, भाई क्या गया है नदी में, हाथ डाले डाले कटे हाथ, हाथ आ गए, साथ आ गए, एडमिशन कर्पण करके आ गए तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था। और जब जमाना चलता वृत्ति हमारी तभी मुखी हुई। आज ये जमाना है कि भाई क्या गया है नदी में हाथ डाले डाले कटे हाथ हाथ आ गए, हाथ आ गए एडमिशन कर्पण करके आ गए तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था। और जब जमाना चलता वृत्ति हमारी तभी मुखी हुई। आज ये जमाना है कि हम बिंदर चोरी करते हैं, बिंदर हमारा मन चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करते रहते हैं। मैंने दूसरे के सत्व पर मन चलाना यही तो चोरी है। पहले मन में आता है फिर क्रिया में आता है। तो बिंदर हम मन चलाते हैं, ये धन इसका हमारे आ गया इसका क्या शब्द में कहा है सब यही कहते हैं। अब कहते सब अब तो चोरी बढ़ गई, पुरुष वाले काम नहीं करते राज काम नहीं करते। बात तो ठीक है चोरी बढ़ी काम भी कम करते हैं, पर इसका मूल कारण क्या है? चोरी करने वाले कौन है? प्रत्यक्ष चोरी करने वाले कौन है और पुलिस वाले कौन है, हम कौन है? सब एक ही समाज के तो व्यक्ति है ना। तो हमारे मन में चोरी आ रही, कोई उसे मन ही मन करता है, कोई कलम कागज से करता है, कोई ये ऐसा नहीं कर सकता तो हाथ से उठा लेता है। कितना अंतर है हमारे मन में जो यज्ञ की भावना थी, हमारे मन में जो निष्प्रियता थी, हमारे मन में जो दूसरे के किसी भी पदार्थ के प्रति मन में जो घृणा थी वो निकल गई। ये जहां निकली फिर क्या ऐसे करे? ये तो जो कुछ भी होता है हम जिसको मन में बुरा समझते हैं वो ही नहीं करते। तो मन की बुराई निकली, मन में बुराई के प्रति घृणा निकली, मन में बुरे को भला माना। आखिरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति में अंतर क्या है? दैवीय संपत्ति वाला पुरुष जो है वो जितने भी ये सात्विक दैवीय गुण है उन गुणों को स्वाभाविक अपने में रखता है और इनसे विरोधी गुण जो है ये उसे सुहाते नहीं। और आखिरी संपत्ति वाला ये जितने दुर्गुण दुर्विचार दुराचार हैं इन्हीं में उसकी रति रहती है, प्रीति रहती है, दोनों ही आदि है। परंतु दोनों की क्रियाओं में भेद रहता है मन के भेद से। तो जब समाज में या व्यक्ति में तमोमुखी रज की प्रवृत्ति हो जाती है उस समय अनाचार दुराचार इत्यादि स्वाभाविक बढ़ते हैं। तो ये जैसे ये प्रत्यक्ष में चोरियां होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, खून होते हैं, डकैतियां होती हैं, इसी प्रकार ये निरंतर मन में होते रहती हैं। और पहले मन में होती हैं फिर ये बाहर आती हैं। तो ये जब इसकी घृणा निकल जाती है तो मन में इन सब चीजों को आदमी बसाता है और मन में जैसे अपनी प्रिय विषय का चिंतन कोई करे वैसे इनका चिंतन करता है। तो वैसे चिंतन करायण जब व्यक्ति समाज में बढ़ जाते तो सारा समाज चोर हो गया, सारा अनाचारी हो गया, कोई किसी को हाथ से मारता है कोई मन ही मन मारता रहता है। चार प्रकार से हिंसा मानी है, चार प्रकार से पतंजलि ने तीन प्रकार बताए। कृतकारिक अनुवेदित स्वयं करे, दूसरे से करावे और कोई कर्ता उसका समर्थन करे। कैसे उससे सूक्ष्म बीमारी है कि किसी की हिंसा ऐसी हो जाए तो उस पर प्रसन्न हो। किसी का बुरा होने में मन में जो प्रसन्नता आती है वो भी हिंसा है। तो इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार के कार्य जब इस रूप में होते तब और भी स्थूल होते होते प्रसन्नता के बदले फिर समर्थन होता है, फिर समर्थन के बाद फिर प्रेरणा होती है और फिर खुद करने लगते हैं। प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी आदमी को हमने कलम से उसके सत्व की चोरी कर ली और किसी को हमने हाथ से छीन करके उसकी चोरी कर ली। चोरी दोनों है पर सत्य थे तो ये जो सभ्यता से भरी चोरी होती है ये अधिक भयानक होती है। क्यों भयानक होती है कि शुद्ध चोर को समाज चोर मानता नहीं, ये तो समाज में एक कला मानी जाती है, एक वृत्ति मानी जाती है, एक जीविका का साधन मान लेता है आदमी। अभी हमने कल पढ़ा एक अखबार में कि बिहार में कुछ ठेकेदार और कुछ अफसर पकड़े गए। तो मुझे ठीक फिगर याद नहीं लेकिन एक जगह लिखा जिससे शायद 600 रुपए का काम था और करीब 3 लाख रुपए कागज कलम में ही दे दिए गए। पेमेंट हो गया, काम 600 का ही। इस प्रकार से 5-7 कलम इस अखबार में दिए हैं तो ये काम इज्जत एक दूसरे से लगा ही नहीं, काम हुआ ही नहीं और 2.5 लाख रुपया हो गया, खर्च हो गया। तो सारा कागज कलम को लेकर के हुआ कलियर नहीं कराए इस बार बिहार में। तो ये क्या चीज है? वो अफसर भी पढ़े लिखे, वो ठेकेदार भी जो लाखों का काम करते कराते हैं वो भी सभ्य ही होंगे, समाज में सभ्य माने जाते होंगे, पर क्या दशा है? इसका अर्थ क्या होता? जैसे देवता कतलानी ने कहा वहां पर कि सभ्य का हमें पता नहीं, हिंदी विश्वविद्यालय में कोई अच्छे प्रतिष्ठित प्रोफेसर ने अपने लड़के के बारात के लिए झूठे व्यक्ति के टिकट बनाए और उसमें सुचेता ने यह कहा कि उसको तो सरकार ने विभूषण की उपाधि दी। नाम तो सब लोग जाने गए होंगे वहाँ हमारे, हमको तो पता नहीं। तो ये सब क्या है? अगर ये बात सत्य है तो समाज में चोरी से अनाचार से घृणा निकल गई तब फिर ये चीजें होगी। जब पाप में जब तक पाप बुद्धि रहती है तब तक पाप करने में मनुष्य को डर लगता है। राजा भोज के यहाँ एक पंडित राज होती चोरी करने के लिए उनके महल में, महल में घुसे रात को मन में आ गई चोरी करने की, कोई समुद्र की वृद्धि हुई उस काल में। अब रात के भोज से सो गए उसे उठ करके देख रहे थे लोगों बड़े शिखर आ जाएगा इसकी चोरी में पाप क्यों करना। रात भर देखते रहे बचते रहे, शास्त्र ने बचाया, पाप के भय ने बचाया, शास्त्र विश्वास और पाप का भय। रात भर चोरी नहीं कर सके, सवेरे जागे राजा कलम के नीचे डुबक गए। तो राजा जागे तब वहाँ होता था सब सैनिक लोग सलामी करने आते थे, सब रानियां इकट्ठी हो जाती थी और सब भाई बहन सजार लोग सलामी करते, घोड़े घे तमाम आदि खड़े हो गए सलामी के लिए। तो उसे उसको कहा देखो हमारे कितने अच्छे घोड़े, कितनी अच्छी रानियां और कितने अच्छे हमारे सरदार। तो तुम भी से बाहर नहीं गया, ये बोले आंख में मिले कभी तक नरमी यहाँ मुझे कुछ नहीं। तब भोज ने देखा भी कौन बोला उसे, तो देखा तो पंडित जी देखते हुए पंडित जी से कहा महाराज बाहर निकलिए, देखते थे कहीं बाहर निकाला वो कैसे आए थे दिन चोरी करने आए थे। तो कोई नहीं आदमी वो करते कैसे, शास्त्र याद आ गया इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप चोरी करते कैसे, नहीं कि बोले महाराज बड़ा अच्छा हुआ, तो ये तो नहीं की बस हमारी प्राण छोड़ दिया जाती। हम इस संसार के सामानों पर अभिमान करते थे, आपने ठीक कह दिया कि आँख नहीं दे वहीं तक, फिर कुछ नहीं आँख मिली कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई। आँख मिली कुछ नहीं तो आज ये सब आडम्बर बंद, उन्होंने आडम्बर आडम्बर सब बंद कर दिया। तो ये जब मन में भय, जब आदमी ताप को ताप मानता है तब तक मन में भय रहता है, करता नहीं, मन में आती और कहीं हो जाता है कोई बुरा काम किसी से, तो पछताता है कि हमारे जीवन में बहुत बुरा हो गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करना है, हम बड़े कठित हो गए, हमारा स्खलन हो गया, बहुत बुरा हो गया, तो फिर बचता है। लेकिन जब ताप करके आता है तब मन ऐसा देखो ना, हम कितने होशियार हैं, हम कितने विद्यमान, हमने काम कर लिया, तो समाज की छोटता अगर हुआ, तुम तो सरदार हो, तुम बड़े हो, तुम सफल जीवन हो, तुम हमारे नेता, तो फिर और लोग क्या समझते, हम भी ऐसे बने, समाज में भी अग्रणी बने, पैसा भी आया और चोर कहलाए नहीं, विद्यमान कहलाए। तो ये दशा जब समाज की होती है तब संवेदन छा जाता है। तो वर्तमान में हमारा समाज, हमारे मन की प्रवृत्ति बहुत किसी ओर जा रही है, किसी ओर जा रही है, और यही हमारे पतन का, इसीलिए हम आज अशांत हैं, सारा जगत अशांत है। क्यों अशांत है? बस भोग लिप्सा बढ़ गई, जीवन का उद्देश्य हमने कामों को भोग मान लिया, त्याग को भूल गए, त्याग जब नहीं रहा तो कर्तव्य कहाँ से आएगा, अर्थ के साथ कर्तव्य नहीं रहता। जहाँ त्याग और कर्तव्य था वहाँ आ गया अर्थ और अधिकार, सारा जगत आज अर्थ और अधिकार के पीछे पागल है। हम सभी तो किसी को खास व्यक्ति को दोष क्या देना है, सारे व्यक्ति तो इसी समाज के, हम सभी तो हमारा, हमारे समाज का ये जो पतन है ये रुकना चाहिए, और अब इसका प्रभाव रुकने की ओर है नहीं। इसलिए फिर व्यक्तियों का अपना अपना धर्म होता है कि जो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह जो अब तक बुराई को बुराई मानता है, वो और भी प्रबल रूप से उसको बुराई माने और उससे बचा रहे। इस समय बचने में जरा कठिनता अवश्य होती है। तीन चार दिन पहले कोई अफसर आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि हमको बड़ी कठिनता होती है, रिश्वत नहीं लेते, ऊपर वाले भी नाराज, नीचे वाले भी नाराज, क्योंकि वो उनके काम में विघ्न कारक साबित होते। तो कह रहे थे क्या करें, हमने कहा भाई ये सत्य का पालन करने के लिए तो सत्य का नहीं करता है, अनहोने को छोड़े नहीं, तुम्हारी हानि यदि होनी है तो होगी, नहीं तो होगी नहीं, सत्य पर डटे रहे और क्या। कई घटनाएं सुनाई कि असत्यवादी लोग हमें बुरा साबित करते हैं और उनके पक्ष में लोग मिल जाते हैं, सब उनका समूह है। तो ये तो परीक्षा का समय है, जब परीक्षा आदमी को देनी होती है, सत्य की परीक्षा, सत्यवादी सत्य की परीक्षा में कोई कठिनता नहीं होती। जब वातावरण दूसरा होता है तो ढंगता होती है, तो यहाँ विशेष महत्व है आज, तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके जहाँ तक अपने से बने अपने जीवन की शास्त्रीयता को बढ़ावे और कायम रखे। दूसरा क्या करता है ये देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना कर्म फल सब भोगेंगे। तो इस समय व्यक्तियों में समाज में तन का प्राधान्य है, बीच बीच में शास्त्र की भावना भी स्वाभाविक ये गुणों के घटने बढ़ने के नियम के अनुसार सात्विक भावना भी आती है, उसमें विशेष लाभ उठा ले सात्विक भावना। सावधान रहे, सावधानी ही साधना है, अपने को गिरने न दे। उधर यदात्मनात्मा मनात्मा मनोसादयेत, अपने को गिरने न दे, खाता रहे निरंतर सावधान, प्रकृति अभिगामी है भला, प्रकृति स्वाभाविक नीचे की ओर जाती है। सत्य गुरु मनुष्य भी अगर गुणातीत होने की ओर न जाए तो सत्य प्रवेमुखी हो जाएगा, प्रवेमुखी सत्व रज के रूप में हो जाएगा और रज फिर तमोगुण तमोमुखी हो जाएगा, सत्यम की प्रधानता हो जाएगी। इसलिए अगर अपने अच्छे गुण दिखते भी हों तो और बढ़ावे, संतोष न करे, अच्छाई से संतोष न करे, बुराई को दूर से नमस्कार करे। इस प्रकार सावधान मनुष्य रहे तो अपने बच सकता है, अपने बचेगा तो स्वाभाविक उसके आस पास में भी उसके विचार की धारा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, उसके विचारों के परमाणु जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक, ये अच्छाई शुभ ही फैलाएगा। स्वाभाविक जहाँ गुलाब होता है और साथ साथ उसके त्याग दर्शन भी होता है, तो गुलाब की जो गंधरी बीच बीच में आती है चाहे कितनी तीव्र गंध हो, तो उससे लोगों को सुख मिलता ही है। इसी प्रकार हमें भी अच्छे रहे तो हम तो अच्छे हैं, हमको तो लाभ है, पर हमारी अच्छाई दूसरों को ही अच्छाई सिखाएगी किसी हद तक, और हमें भी केवल दूसरे की अच्छाई की बात सोचते रहे और अपने में अच्छाई लाने की चेष्टा हमने न की तो मैं दूसरे को अच्छा बना सकेंगे, हमने हम अच्छे बनेंगे। इसलिए मनुष्य का यह धर्म होता है कि स्वाभाविक वो स्वयं अच्छा बनने की कोशिश करे, अच्छा बनता रहे। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति और इसका कैसेट संख्या है 34। Thank you. विधि भाव सबहि अंग होबा से हो विधि भाव बाकी भो राधा